إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا نسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر كما نسأل الله أن يجعلنا ممن نحب من عباده وأوليائه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأن يجعل قليل علمنا حجة لنا لا حجة علينا ثم إن العلم الحرص عليه من علامات محبة الله. Tumekusanya hapa katika kikao kitukufu hichi mubaraku khairiyatu, kikao cha kutafuta elimu, kikao cha kutafuta elimu, na ni katika vikao vitukufu ambacho Muislamu anatakikana ajihimize hiyo sala zima la elimu, kwa sababu elimu min alamati mahabbatillah, elimu ya manufaa, elimu ya dini ni katika miongoni mwa alama ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa alama ya mapenzi ya Allah. Waqad saha ni nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal, imesihi kutoka mtume wa Allah, mtume kasema, man yuridillahu bihi khairan fakihu fi din, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi humfahamisha, humtambulisha mtu huyo akaijua dini yake. Faddada alhaditha bimantuqihi ala anna man tafaqahu fi ddini kana wa kana fikuhuhu nafi'an lahu. Inajulisha hadithi hii ya kwamba kutokana maneno yake yule ambaye atakuwa ni mtambuzi wa dini, mwelewa wa dini, dini hiyo ikawa yenye kumletea manufaa yeye, basi hiyo inaonyesha min alamati iradati la, alama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia kheri mtu huyu. Na kinyume chake, mtu ambaye hakujaliwa, hakufanywa kwamba ni mtu wa kutafuta elimu, si mtu wa dini, si mtu wa elimu, kinyume chake kwamba Allah hatumpa kheri mtu huyu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anaendelea kuinua wale ambao walioamini miongoni mwenu wanainuliwa kwa daraja, na wale ambao waliopewa elimu ya sheria, elimu ya dini, daraja zao ziko juu sana. Fa ahlul imani marfu'una an ghairihim, basi watu wa imani, watu wa dini, wao wameinuliwa kuliko wengine. Wa ahlul ilmi min ahlil iman, kadhalika watu wenye elimu wao ni katika watu wa imani. Haiwezekani mtu akawa na elimu ya dini alafu akakosa imani. Watu wa elimu daraja zao ziko juu sana kiamani, kama anavyosema Allah, wala al-akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdila, na akhira daraja yake iko juu na ndio bora ya malipo mtu kulipwa kiamani, kulipa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko hapa tunahitaji nasaha muhimu sana, ili ziweze kumsaidia mtu katika mazingira ya nje, kutokana kile ambacho alichokisoma, kutokana na kile ambacho alichokisoma, anahitaji nasaha muhimu za kuweza kumsaidia yeye. Miongoni mwa faida za elimu yenye manufaa, athabatu wa rafu fi darajat. Miongoni mwa faida ya elimu ya manufaa, elimu ya dini, ni mtu kuthibiti, kuwa madhubuti, kutulizana katika dini, kadhalika kuinuliwa daraja. La shaka anna al-ilma lahu thamarun wa thamarat, hakuna shaka yote ya kwamba elimu ya dini ina matunda, tena matunda mengi sana, kama Allah anavyosema, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Famin thamaratihi almansusi alayha fil Qur'an al-Karim anna ahl al-ilm marfu'una fi darajat. Dondoo ambazo zimo ndani ya Qur'an, watu elimu wao wanainuliwa daraja za juu sana, wao wanainuliwa daraja za juu sana. Kwa hiyo inatakikana kwa mwanafunzi aelewe na afahamu. Baada ya dalili hiyo ya aya ya Qur'an, kwa haraka sana nitoe nasaha zangu kwa wanafunzi, nasaha chache sana. Kwanza, mwanafunzi anatakikana kujihimiza juu ya kuyafanya kazi aliyoyasoma, yani haya ambayo umeyasoma hapa, haya mwayafanyie kazi kimatendo. Pili, kufanya murajaa na kuyapitia vyema, kufanya murajaa na kuyapitia vyema yote ambayo wewe umeyasoma. Usikubali ikapita siku kwa hukufanya muraja. Tatu, kujihimiza na ibada kwa mujibu wa elimu, kujihimiza na ibada, kwa sababu mtu awe na ilmu wala amal, awe na ilmu wala amal. Inna alladhina amanu wa amil salihat siyaj'aluhum rahmanu wudda, hakika wale ambao waliamini na wakafanya mema, basi karibuni Allah atawapa mapenzi yake. Mapenzi makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuingiza mja wake katika pepo yake. Nne, kuyasomesha majumbani uliyosoma, kuyasomesha majumbani, yani nyumbani kwenu, yale ambayo umeyasoma, wakusanye ndugu zako, kaka zako, basi mwe mnayapitia haya, kuyasoma majumbani yale ambayo umeyasoma. Tano, kuwa ni kigezo chema katika jamii iliyokuzunguka, uwe ni kigezo chema katika jamii iliyokuzunguka. Kuna watu watasafiri hapo, wataelekea mikoani, Shinyanga huko au Singida au wapi, wataelekea huko, wengine Dar es Salaam, na huko kuna mazingira tofauti kabisa. Kwa hiyo wewe uwe ni kigezo chema kwa ile jamii ambayo imekuzunguka, uwe ni kigezo chema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sita, kutuathirika na akhlaki na mabaya ya watu. Mtu aliyesoma, mwanafunzi, hatakikani aathirike na mabaya ya watu. Usiathirike na mabaya ya watu, bali wewe uathiri watu kwa akhlaki zako njema. Saba, kuifahamisha jamii juu ya mikhalafa waliokuwa nayo kwa utaratibu mzuri na upole na busara. Jamii itakuwa ina mikhalafa mbalimbali, utakuwa unaifahamu. Wale ambao unakaa nao mtaani, kijijini, popote, wafahamishe vizuri mikhalafa ambayo waliokuwa nayo, na kwamba warejee katika njia sahihi. Saba, ya nane, kujipamba kwa mapambo ya kielimu, kujipambe kwa mapambo ya kielimu yakiwemo mavazi na maneno. Kujipamba kwa mapambo ya elimu yakiwemo mavazi na elimu. Kuna baadhi ya wanafunzi wanapotoka katika halaka kama hizi, baada ya kufungwa marakizi, utaona wanabadilika huko, mavazi yao ya ovyo ovyo, wanakata mikato ya ajabu, nguo zao nguo za ajabu, utasema kwamba hakutoka katika marakizi ilmiya. Kwa hiyo mtu ajipambe kwa mapambo ya kielimu, kimavazi na akhlaq. Tisa, kufanya dawa chini ya mwongozo wa walimu, kufanya dawa chini ya mwongozo wa walimu. Kwa wale ambao wako juu, wanafunzi kidogo wako juu, wanataka kufanya dawa nje, basi mlango wa dawa haukufungwa, uko wazi, lakini iwe anafanya kazi ya dawa kwa mwongozo wa walimu. Kufanya dawa chini ya mwongozo wa walimu Kwa hizo nasaha chache naktafi bihadha alqadar. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.